Слови Господа, щире слови, сребро горнять землі очищене, сімкрот перетоплене. Ти, Господи, нас обороніш, навіки от роду геного заховаєш. Усюди навколо нас походжають безбожники, бо спосярод синов чоловічих узвисіліся найбільш негодні. На все стає безбожних бояни, живуть, каб тільки жить володарами, і д'ябловими тішаться дарами. Покуль у пугу верять табуни, і д'ябловими тішаться дарами, покуль у пугу верять табуни. На все стає безбожних бояни, стараються себе зробить богами, і у Божім храмі хам кричить у хамі, повагу й заздрість має домани, і у Божім храмі хам кричить у хамі. Повагу й заздрість має домани, на все стає безбожних, бо без їх видать було б небу сумновато, і тихий кат за брата лічить ката, і вічний грех на все глядить, як мніх, і тихий кат за брата лічить ката, і вічний грех на все глядить, як мніх, на все стає безбожних, бо праз їх нікчемність узвишається пихліва, і пуста зелиться людская нива. А не утяче ей от серпов тупых, и пусто зелится людская нива, а не утяче ей от серпов тупых.